ñi di leen am mat jëme leen ci yàlla. yàlla yàlla dimbali ñu ne ci kanamu jaamu bi yéen woo mat jëme leen ci yàlla. boole xol yi ñu nekk benn. boole xol yëpp mu nekk benn. ñi amee nguur gi di ko doxal yàlla leen yàlla dimbali ba li ñu bëgg ci Sénégal yàlla def. ñi amee nguur gi di ko doxal yàlla leen yàlla dimbali ba li ñu bëgg ci Sénégal yàlla defal leen ko. yàlla baaxee leen it ñu jox l'islam di li nga xam ne mooy xaq. te nag yàlla baaxee leen nag ñu jox l'islam li nga xam lii moo di xaqam. jox xaruma ñi nga xam ne yàlla ñoom la teg diine ji seen. jox it xaruma ñi nga xam ne ñoom yàlla teg diine ji seen loxo. yàlla ko yàlla. yàlla ko yàlla defee noonu. ba ci ñuy wujj ci kër yi sax yàlla yàlla boole seen xol ba seen suñu dëjee añ seen jëkkër yi mën ko lekk. nee ba ci ñuy wujjee sax ne ci kër yàlla na yàlla defar seen xol yi juboo be waxtu ñu taajee añ seen di ko xorom sedd bañ mën ko lekk. njaboot gi nekk benn. njaboot gi yëpp nekk benn. mi ngi nuyu préfet bi. nee mi ngi nuyu préfet département bi. di nuyu commissaire. mi ngi nuyu commissaire. di nuyu chef de brigade. mi ngi nuyu chef de brigade gendarmerie bi. bàyyiwuñu kenn. bàyyiwul kenn mi ngi nuyu ñëpp. mi ngi sant ñëpp. mi ngi sant ñëpp. képp koo xam ne kii def nga dara ci guddi gii. képp koo xam ne kii def nga dara ci guddi gii. pour jàppale soxna umm ndax jaami yàlla yi fi ñëw. pour jàppale soxna umm ngir jaami yàlla yi fi dikk. yàlla na bu yàlla dañ di la jox ci mang si ni ngëneelam yi loo xam ne li loo bëgg a def ci yàlla. yàlla bu yàlla dañ jox ci mang si ni ngëneelam yi loo xam ne li lépp loo bëgg a def ci wàllu yàlla da nga ko mën a def. te soxna umm waxuma gàmmu gi. te kat soxna umm waxul gàmmu gi. waaye. nee waaye. fa tabaarakallah ahsanul khaaliqin. fa tabaarakallah ahsanul khaaliqin. xëy ca wiiteer. nee xëy ca wiiteer. jox ñëpp ñu ndékki. jox ñëpp ñu ndékki. yow doo mas dara. yow doo mas dara. ñu xëccal la siis. ñu xëccal la siis. nga toog ca wàññi. nga toog ca wàññi. ba añ ñëw. ba añ ñëw. nga séddal. nga séddal. ñëpp lekk. ñëpp lekk. nga takk sa biir. nga takk sa biir. reer ñëw. reer ñëw. ngay séddale. ngay séddale. ñëpp reer. ba nelaw yi. ba nelaw yi. ngay gëmmeen. ngay gëmmeen. loolu. loolu. yàlla ko yàlla. yàlla ko yàlla fay. yooyu yëpp yàlla ko yàlla yi si wuyu sallallahu alayhi wa sallam. ngeen baal ko xëy ñëpp mu ñaan ci ñëw ko. sëñ yi sëñ moom suñu nga ñaan nag naa leen mboolo bi yëpp nañ nangu ñaani rek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم عندك وتملأ الأزل والأبد والأراضين والسماوات وما فيهما تصلح بها شؤوننا الدنيوية والأخروية وتقضي بها حوائجنا وحوائج المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وتشفي بها أمراضنا وتجعلها لنا كفارة وطهارة وزيادة وتؤلف بها بين قلوب المسلمين وتسوي بها صفوفهم وتوحد بها كلمتهم وتيسر لنا بها جميع مطالبنا الدنيوية والأخروية بحق قولك سيجعل الله بعد عسر يسرا وبحق قولك فإن مع العسر يسرا بجاه أفضل وأحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه وتطيل بها أعمارنا وتنجينا بها من سوء الخاتمة وكآبة المنظر في المال والأهل والأولاد وقصر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والداء العضال والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ما نعلم منها وما لا نعلم وسوء الظن بك وبعبادك والوساوس الشيطانية والشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه والمرض والموت في السفر إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقه. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا وتوصلنا بها إياه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أستاذ الفاتحة. يا من يروم ذهيلا يا من يروم نهيرا لقطفا لزماني ولا ريما حناني يومي تجاني ngen ak dañ man sortel nañu tey lol may non la da ngay far far lo rek waye sey mansour sama gamu min ñu la ñew ci bi une heure la ñew ndax mi ngi guddii teetam tuuti no dox sey mansour gannaaw ba ñu ko nuyoo ziar ko ziar itam góor gu baax gi fi jóge léegi tabaraka allah nuyu leen sant leen ci seen teewaay woo nañ leen wuy si ngeen yel nañ leen yàgg woo ngeen yàgg ñëw te lu nu fi def lu mu néew néew yel na daji ak ngërëmal yàlla mu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp tabaarakallahu suñu préfet mu ngi nii toog di gan ci dëkk bi waaye it di fi dëkk ñu ñëw teew teewaaleel kilifa yépp ba ca président de la république suñu commissaire itam mi ngi ni topp tabaarakallahu délégation municipale bi mi ngi ni topp suñu député maire Alhaji Moustapha Niang dafa tukki waaye ñu ko fi teewal ñu ngi nii di Alhaji Moustapha Diop ak Haji Moustapha Mbeng Alhaji Maodo Mbaye le premier argent deuxième troisième ñoo ñëpp ñu ngi teew tabaarakallahu ki nga xam ni itam moom moom gàmm gi moom kër gi njabooti njaboot gi di Serigne Mouhamadul Moustapha si délégation Alhaji Hassan Tall jiite leen ñoom itam teew nañu tabaarakallahu ak mbokk yu baax yi yépp ngi ni teew Alhaji Umar Dia Muqadi Aline Dia mi ngi teew muqaddam yeeg président dayri yeeg ñépp teew nañu tabaarakallah yal na yàlla gërëm jataay bi te def ko muy faju aaju si yéen sëriñ bi itam li ko Alhaji Abdou ñaanal yàlla na ko yàlla nangu te moo di yàlla na ko yàgg jiite digganteem ak jigéenam la waaw dafa mel na ñun soxna Oumou Khayr yi jotewu noog moom moom lay jigéenam moom lay partenaire am mooy parti ñaaram. Da tax na ñun dañuy ñëw rek fekke, waaye suñu yoon nekkul si gàmmu bi. Gàmmu Sëriñ Mansour la, gàmmu jigéenam la. Tabaarakallah, dañu ci dugg, dañu ci dugg Cheikh Tidiane di ci dugg. Bàyyi nañ ko jigéenam, bàyyi ko ci taalibeem ak Hadarama gàmmam. Xanaa li ma ci wax sax damaa sab rek ak moom mu jox ma ndigal. Waaye kon sax duñu ngaan. Su ko defee nag mu mel na yéen waa buntu bële ngeen dimbale ñu nag ànd ak dal toog waaw. Ba defee tabaarakallahu suñu président wu tribunal it mi ngi toog, tribunal départemental mi ngi toog. Ñoom ñëpp ci kër gi lañu bokk, te itam wane nañ ko ci anam yu bare bare bare. Su ko defee kon nag ñu gërëm ñëpp ci lam ñu soxna Umul Xayri. Sëriñ Mansour dañ ci àgg ak yéen ñaanal leen yàlla ci biir ak ci biti yàlla faj aajo yi, yàlla saafara jàngoro yi, yàlla wuññi njaqare yi, yàlla mottali yéene yi. Xam ngeen ni nag bésu ëllëg bi bésu coono lay doon. Kon nag duñu def lu dul jox sëriñ bi mu sànni leen li mu leen di sànni, ndax mu mën a teele yeewi ko. Xam naa du noppalu sax, lay yeewi ko dem léegam rek. Yeewi tam ngeen mën a dem waajal suba gi dellu seeti mu di sunu bés nu ñëpp, di bésu ziar général boo xam ni njukkalu borom tiraay bii la ci coonoom ci diine ak tariqa. Ngeen daan ku ko defal di ko seddale seen wëlëreeg moom, di ko beesale seen pas-pas. Te itam dama wax léegi usine yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal di daw 24 heures sur 24 heures, dana am benn weer ci at mi bu leen di arrêté grécé waat ko li ñu tudde maintenance, ñu def ko seet huis yi yolomoon, ñu seerewaat ko, ñu manqué woon graisse ñu graissé ko. Travailleur yu noppalu 28 jours bu loolu paree ñu dellu si waat. Ma ne noonu ko usine di soxlaa noonu la ko taalibe yi soxlaa ci sëriñam. Waaw, dem ba mu yàgg, dem ci àll bi, dugg ci lëj-lëj ci tooñ fii, dugg fii génn faa. Mu am bés nga delluwaat nag fa sa yaakaar nekk, sippiku sangu ba set naan ba mandi suuf bu diis delluwaat fa nga jóge woon. Taalibe bu ko dul def da ngay def ci gàtt bi, ndax itam moo usine bundul. Waaw, waaw bundul toppatooyam rek mooy seen ñëw bi rek dellisaat fii ci seen xadara sëriñ ñu ko ñu ngi di yeesal wëlëre yi. Li ko yàlla may ngeen naan ci tibbu ci yóbbaale, li ngeen ame woon ci ay diis diis yi dul noonu ngeen wëcc ko fi, moom xam na fa mu koy def. ba dootu leen ko gis. Ndax itam benn mag daf ma nett li ni dafa am benn yor-yor muy sëttil Cheikh Alhaji Malick muy jàpp yor-yor. Nee na bi ma jonkanee ci kanamam nag nee ma di ko tawatal naan ko ak fii li ñuy jëf de yaakaar lu ñu si dara yow rek la ñu yaakaar sa mbir rek la ñu yaakaar ëllëg mu mën noo sore ne di jàngatu rek ne boo mujj ne mun ma ah dam naa du xaw a am solo nag ne moo doo ko loolu ne ko les gis nga jaam yi yàlla sàkk ñu tudde leen kiraaman katibiya ñuy rek le jaam yi ku ci def fatak ku ci deful fat bu ñu ko dajalee ba war koo yóbbu bala ñu koy yóbbu da ko indi fii ci man lu ma ci neexul ma far ko. nee na loolu la ko Cheikh Alhaji Malick wax te xam nga mujj woote kat de waaye xaala ma ci àgg nag mu dalale xelu njabootam loolu waaw mu dalale xelu njabootam loolu su ko defee kon nag seen ñëw bu fii teew si ci seen xadar bu tëdd bi loo rek lay jëriñ waaw taalib bu ko dul def nag bu ko dul def doo dañ di màgget doo dañ di xuur xuur xuur te dañ ko xuur nag mënul dara waaw taalibe bu dul dem fa mu yaakaar ah suñ baaba kër si de ci saal bii ci kaw benn tukulóor moo ñëw saal bu ndaw bu ne ni ko man Cheikh Alhaji Malick mooma mayoon werda waaye bi mu fi jógee nag dama demoon Ardul Hijaz yàlla def ma fa fa toog ba am naa fa soxna am fa njaboot waaye dama génti gis ko guddi ni ko dama bëgg nga yeesal ma mu ni ma dootu ma yees la koy yees leen di ci tiyoo mu ni ko ma tudd ci ba benn guddi ma géntaat gis ko sàkku ci moom loolu ni ko dama bëgg nga yeesal ma Cheikh Alhaji Malick ni ko dootu ma yees la koy yees leen di ci tiyoo nee na mu toogate ba mu yàgg mu gént ci gis ko wax ko ko Maodo gëdd ko ni ko bu ma ko waxati wax naa la ne tey yees leen nga ci tiyoowal nee na mu xëy ni soxnaam ah yoonu Sénégal ñëw na kay yees le kat danaa dem ba gis ko mu yeesal waaw mu dugg wàcc Côte d'Ivoire soxnaam la àndal wàcc ko fa ñëw Sénégal ñëw tiyoowal fekk ko ci saal bi ci kaw nettali ko gént gi màggal tàllal loxoom suñ Babacar si yeesal ko ba mu ko yeesalee màggal ni ko bi ngay dugg si ci dëkk bi de yaa ngi mel na firaw la waaye fii nga toog de yaa ngi mel na Moussa ba tax na taalibe day dem fa mu yaakaar waaw waaye tiyaawan laa yaakaar waaye jaraluñ ma jóg bu ñu wootee du ma dem waaw te ca laa bokk bokkoo ci ku ci bokk da ngay teew si di ñëw li leen li ñu ñor ñor la bu ñu wootee tiyaawan nga ñëw boo déggee baatu tiyaawan jóg bu nit ñi dee dem nga dem waaye bokk naa ci du ma fa dem du ma fa jaar dégg lu ma waxu fii mooy soo dégg ma waxaa laa jabdu man kat nangam nangam dara bokkoo ci bokkoo fenn nga bokkul nit la mu bokk da koy jaral dara waaw da koy jaral dara waaye bokk naa ci safuñu ma la ñuy doxal safuma Maodo safuma Babacar safuma Alhaji Abdul Aziz safuma waaw doo ko wax waaye dañ koy jëfe doo ko wax waaye dañ koy jëfe ku ci bokk lu digg jóg waaw te kat ku fi ñëw yow lay jëriñ ñoom du leen jëriñ tus waaw ñoom la ñu bëgg nekkul ci loxo taalibe Babacar si ngi nii tëdd kenn bu ko gouverneur général wooyee te Dakar Seydou Maodo la ànd rek Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ba ñu demee munu ko France ma yónni ci yow dañoo bëgg nga wax li nga bëgg ñu defal la ko munu ko li ma bëgg France amu ko maw doo ko am waaw ne ko li ma bëgg France amu ko maw doo ko am mu ne ko nuy sa itte fii nga toog, mu ne ko xanaa nga teel maa yeewu balaa 5 heures, ndax fu 5 heures jote danaa jóg julli ci. Te kilifa gu doy de yow woo surgaam bu tuutee ne man wax jo yóbbul mu jóg dem day mel ne ñàkk yar, te fu 5 heures jotee rek danaa dem. Mu jox tag ba tax na taalibi bu fi ñëw yaay jëriñu ci ñoom, waaye ñoom taalibi man leen gën tus waaw man gën tus yaay ñëw jëriñu defaru jet am yiw am leer am barke loo demee bunt boo fëggu mu ubbiku waaw ba nga xoomaagati boo xoomaagati dellu si ñu foom parle ba nga set rek nga demati. Itam koo xam ne daf lay fekk nga nekk xandeer mu di la tëgg ba nga nekk jama, kooku ba taxoog moom it yaay jot rek soo toogee sa affaire la, soo toogee sa affaire la. Ba tax na kon nag dëkk bii ngeen am fi la seen yaakaar nekk, fi la Cheikh Alhaj Malick tëdd, fi la seen Babacar si tëdd, fi la seen njaboot yu tëdd yi tëdd, fi la seen njaboot yu tëdd yi nekk, te ñoo ñuy tett di suñu lumière, ñoo ñuy wax ñu jëf, ñoo ñuy tere ñu bàyyi. Ku ko amul tas waaw, ku ko amul tas. Te kat suñu Babacar ne bopp ba barke di wàcc nopp yu dégg ndigal cay sax waaw, waaye kenn yilifuma wala ki ma yilif la muy def safuma. Ah yow itam safoo ko di waaw. Sëñ Mansour mii day wax nee na sëñ bi du la jaral jóg lu dajeeg moom ci trottoir rek naan ka mara bu ma fàtte, mu ne yàgg na tey ni mara dana la fàtte. Te itam koo xam ni loo ko jox mu delloo la, loo ko jox mu delloo la moom man ci sa lépp. Boo soxlaa moom ngay gis, boo kontaanee moom ngay gis, boo jàqee moom ngay gis waaw. Kooku booy ba di ko bàyyi xel la ba koy gëcc rek waaw wallahi. Te tax na kon nag waaw gis naa rek di ma bokk mbuus maa yoo de. Ba tax na kon nag tabaarakallahu loolu rek moonu boole ñun ñëpp ñii du suñuy yaakaar, du suñuy sëriñ, du suñuy kilif waaw. Te ñu doy nañ ñu nag doy nañ ñu waaw. Te ku nekk sa chance ka damay wax ni ñi sànku gënuñu leen ndey, gënuñu leen bàyyi, gën leen ëpp chance rek. Ñoo ñu génn dajeeg Abdou Karim Sarr ñu fi réew li leen waaw, ñun ñu génn dajeeg Maodo mu soweel waaw jeex na. Waaye ñi sànku gënuñu leen de, gën leen ëpp chance rek. Ndax suñ Babacar nee na ki toog waxtaan ak njëgënaayam xelam ni ko jógal wuti ku la yóbbu ci yàlla musal mbubam tëj buntam génn daje ku ko yóbbu yàlla, ku ko yóbbu ci yàlla ko tax a jóg. Mais waaye daje ku ko ci yóbbu nag chance lay doon waaw. Ndax nee na sama benn xarit bu kacoor la mun nga sëñ bi sama sëñ dama sàcc ko xamoon naa ni sëñ bi sàcc ngayam mu ne ma moo tasal bañ ca kaso ba de waaw. Ma ni ko looloy sa chance sa baam yokk mbooloo ñu ngi koy yemale foofu. Ndax tey jii moo moo war a gàmm sama mu xëy te gàmm ji nag danoo bëgg di yoon. Ah maa ngi seet baxam baxam dana doxe benn côtéem. Bal nañu leen ngeen bal ñu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.